Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Urzędnicy gdańskiej skarbówki przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. W Europarlamencie kolejna debata o reformie sądownictwa w Polsce. Karetki wodne będą nieść pomoc na Mazurach. Służby skarbowe, a sprawa Amber Gold. Tym wątkiem zajmie się Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy piramidy finansowej. Z dotychczasowych zeznań świadków wynika, że gdańska spółka i należąca do niej linia lotnicza OLT Express nie składały sprawozdań finansowych, nie płaciły też większości podatków. Sejmowi śledczy przesłuchają dwie osoby z gdańskiej skarbówki, które pełniły funkcje kierownicze. Niemal rok przed upadkiem Amber Gold ABW wiedziała, że spółka nie płaci podatków, a Urząd Skarbowy ma problem ze znalezieniem wszystkich dokumentów. Mówił o tym przed Komisją Śledczą w lutym tego roku jeden z funkcjonariuszy ABW. Organy podatkowe nie były w stanie wówczas namierzyć tej dokumentacji i dostałem taki sygnał, że nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Natomiast wymaga wyjaśnienia w ramach działalności Urzędu Skarbowego. W październiku ubiegłego roku o pracy urzędów skarbowych w Gdańsku mówił też były szef Amber Gold Marcin P. Patrząc z perspektywy czasu i całej sytuacji dokumentów, które przeglądałem, które widziałem, mogę powiedzieć, że taki parasol istniał. No tak, można by było to uznać szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ale w takie rzeczy ja nie wierzę. Patrząc na to, jakie osoby były wysyłane do kontroli zarówno z Pomorskiego Urzędu Skarbowego, jak i Pierwszego Urzędu Skarbowego, to tak wyglądało. Z harmonogramu przesłuchań wynika, że poza urzędnikami gdańskiej skarbówki Komisja Śledcza zamierza przesłuchać m.in. przedstawicieli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, syndyka masy upadłościowej po Amber Gold oraz urzędników resortu finansów, w tym byłego ministra Jacka Rostowskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kolejna debata na temat polskiej reformy sądownictwa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapowiada, że Polska będzie broniła swojego prawa do zmian w wymiarze sprawiedliwości. To już jest kolejna debata na ten temat. Część europarlamentarzystów ma określone zdanie, krytykuje Polskę, moim zdaniem bezzasadnie. Na pewno będziemy wskazywać na otwartość Polski, na reformy, które zostały wprowadzone, pewne modyfikacje zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. W grudniu Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie w sprawie praworządności. Według Brukseli narusza je część zapisów ustaw reformujących sądownictwo. W poniedziałek w Warszawie będzie wiceszef komisji. Franz Timmermans ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Proces w sprawie zeszłorocznego wypadku rządowej limuzyny z premier Beatą Szydło będzie się jednak toczył w Oświęcimiu. Tak zdecydował krakowski sąd apelacyjny. Ponad miesiąc temu sąd rejonowy zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie sprawy do Krakowa z powodu szczególnej zawiłości i wagi sprawy. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w tej sprawie usłyszał 21-letni kierowca Fiata Seicento, który miał kolizję z autem rządowym. Zdaniem krakowskiej apelacji proces powinien toczyć się w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ponieważ sprawa ani nie jest zawiła, ani nie posiada szczególnej wagi i dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Sam czyn nie był kierunkowany na osobę pani premier jako osobę piastującą tą funkcję. Ona była, można powiedzieć, przypadkową ofiarą. Sędzia Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zaznacza, że sąd rejonowy nie powinien mieć problemu z rozstrzygnięciem sprawy wypadku komunikacyjnego. Jedne zdarzenia są łatwiejsze do oceny, drugie bardziej skomplikowane. No niemniej jednak nie jest to sprawa atypowa funkcjonowania sądu rejonowego. Prokuratura chciała warunkowo umorzyć postępowanie, ale nie zgodził się na to Sebastian K., oskarżony o spowodowanie wypadku. Dlatego przed sądem ruszy normalny proces. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zwycięstwo Korei Północnej. Tak media w Pjongjangu piszą o historycznym spotkaniu przywódcy komunistycznego reżimu Kim Jong-una z Donaldem Trumpem. Podkreślają, że amerykański prezydent zadeklarował wolę zniesienia sankcji wobec komunistycznej północy. W opinii północno-koreańskiej agencji prasowej we wtorek w Singapurze doszło do spotkania stulecia. Rządowe media Korei Północnej relacjonują je jako wielki sukces tego kraju. Piszą o zobowiązaniu Pjongjangu do denuklearyzacji, ale dodają, że proces ten będzie przebiegał etapowo. Z zadowoleniem przyjęta jest zapowiedź wstrzymania ćwiczeń wojskowych na Półwyspie Koreańskim z udziałem amerykańskich żołnierzy. Media informują też o amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa dla Korei Północnej. W dokumencie wieńczącym singapurski szczyt nie pada jednak żadne stwierdzenie dotyczące ewentualności zniesienia sankcji wobec komunistycznej Korei. Na konferencji prasowej w Singapurze prezydent Donald Trump, pytany o tę kwestię, odpowiedział, że zniesienie sankcji możliwe jest dopiero po pełnej denuklearyzacji Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. 5 karetek wodnych rozpoczęło służbę na Mazurach. Do końca września ratownicy będą nieść pomoc na jeziorach w okolicach Giżycka, Mikołajek, Iławy, Rynu i Sztynortu. To tak zwane zespoły podstawowe, informuje Magdalena Mil z warmińsko-mazurskiego NFZ-u. To są łodzie z odpowiednim sprzętem specjalistycznym, z ratownikiem wodnym, czyli ratownikiem medycznym, który wie, jak udzielać pomocy, z pielęgniarkami systemu medycznego. Żeby wezwać karetkę wodną, wystarczy zadzwonić pod numer 112. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Witam Państwa. Ostatni test mecz przed mundialem nasi piłkarze zaliczyli koncertowo. Nareszcie nie tylko na jedną połowę starczyło sił, polotu i skuteczności. Do przerwy dwa gole strzelił Robert Lewandowski, potrafili Dawid Kownacki i Kuba Błaszczykowski z karnego. Polska-Litwa 4-0. Łukasz Fabiański dziękował po meczu kibicom. Jesteśmy oczywiście wszyscy świadomi tego, że tak naprawdę ten najważniejsze mecze dopiero są przed nami. Oczywiście cieszymy się bardzo, że kibice po raz kolejny bardzo fajnie nas dopingowali. To jest coś fajnego i mam nadzieję, że swoją postawą w Rosji sprawimy im dużo radości. Czekamy na waszą najlepszą postawę. Wczoraj nie tylko wynik z Litwą był dla kibiców czymś bardzo radosnym, także decyzja doktora Jacka Jaroszewskiego. Oto Kamil Glik jedzie do Rosji. Robert Lewandowski zwrócił uwagę na ważną kwestię. Na pewno cieszymy się. Mam nadzieję, że też będzie mógł niedługo trenować, bo to też jest ważne, nie tylko dla niego, ale też dla nas, więc jeśli tam mam nadzieję, że zdrowie tak to opisze, że będzie przede wszystkim w 100% gotowy, bo tylko w 100% Kamil będzie mógł dać to, co ma najlepsze i na pewno na to liczymy. Marzenia piłkarek o mundialu były realne do 78 minuty meczu w Kielcach. Polki prowadziły ze Szkotkami 2-0. Niestety przegrały 2-3 i pogrzebały szansę na grę w kobiecym mundialu w przyszłym roku we Francji. Zanim usłyszymy pierwszy gwizdek na mundialu w Rosji, to dzisiaj dowiemy się, kto zorganizuje piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Rywalizują ze sobą wspólna kandydatura Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku oraz Maroko. Dzisiaj FIFA podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Wydawać by się mogło, że kandydatura amerykańska jest w tym przypadku zdecydowanym faworytem. Jednak od kilku tygodni media za oceanem nieoficjalnie liczą głosy przedstawicieli wszystkich federacji zrzeszonych FIFA. Z tych doniesień wynika, że kwestia wyboru kandydata do organizacji mundialu w 2026 roku toczy się na ostrzu noża. Media w USA mają nadzieję, że tym razem wybór nastąpi bez korupcyjnych przesłanek. W ostatnich latach wiele mówiło się o tym, że w 2010 roku gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata wybrano w nie do końca uczciwy sposób. Do dziś w tej sprawie przed sądem w Nowym Jorku toczy się proces. 8 lat temu Stany Zjednoczone przegrały organizację mundialu w 2022 roku z Katarem. Dlatego zmieniono zasady głosowania. Teraz będzie ono jawne, a zdecyduje większość wszystkich członków Światowej Organizacji Piłkarskiej. Z Miami, Jan Pachlowski. Ciekawe, bo tutaj Maroko ma ogromne poparcie całego kontynentu afrykańskiego i pewnie małych krajów, które by chciały, żeby były to egzotyczne mistrzostwa w Maroku. Zobaczymy. Nasze siatkarki pokonały w Wałbrzychu Japonię 3-2 w Lidze Narodów. Do samego końca trwała niezwykła walka o każdy punkt. W tiebreaku nasze wygrały 16-14. Trener Jacek Nawrocki ładnie podsumował mecz. Naprawdę ten wynik stał krakiem na siatce. Cieszę się, że dziewczyny wyszły z tego zwycięsko. To jest na pewno budujące też dla nich w kontekście przyszłości. Brawo, Polki mają na koncie 7 zwycięstw i 6 porażek, a dziś zagrają z Rosjankami. I na koniec o Anicie Włodarczyk. Ostatnio występowała w dość nietypowej dla siebie roli, bo przegrywała. Teraz na mitingu w Ostrawie była już najlepsza, posyłając młot na odległość 76 metrów i 43 centymetrów. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Generalnie pogodny dzień, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie i południu przelotnie popada. Na południu i północy kraju możliwe także burze. Najwięcej opadów na Podhalu i w Beskidach. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Szczecinie i Augustowie, 22 w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej, Porębie, 23 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie i Przemyślu, do 24 stopni w Lublinie. Tak będzie w najcieplejszym momencie dnia. W tej chwili trochę chłodniej. Wspaniała rzecz, kąpiel o poranku. Powietrze 15 stopni, woda 23, coś cudownego. Michał aż się zapalił. Pięknie. Powiem ci, że tak żółtej trawy, jak w okolicach, gdzie mieszkam, to dawno nie było. Jest susza niezwykła. To prawda. Czekam z utęszczeniem, jak kania na... Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Yeah!

Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Powiem szczerze, że chyba nie chciałbym być w Pańskiej skórze dzisiaj, ponieważ tak jak patrzę na to, jak media opisują wczoraj zgłoszone przez prezydenta pytania do referendum, no to zdaje się, że poza Panem Prezydentem, no i jego otoczeniem, to wielu innych zwolenników tego referendum nie ma. Wziąłem dzisiejszą prasę, tak żeby właśnie zobaczyć, co piszą gazety i to bardzo różne. No i proszę bardzo. W Rzeczpospolitej na samym dole malutka informacja. Prezydent proponuje pytania neutralne, powiedzmy. W przypadku Dziennik Gazety Prawnej również na samym dole referendum legalizujące dobrą zmianę. Trudno powiedzieć, że to jest neutralne. W Gazecie Wyborczej też na samym dole, a właściwie z boku, malutkie pytanie. Pytania prezydenta Dudy. W Gazecie Polskiej codziennej uparty prezydent, no i tabloidy, najbardziej masowe tak naprawdę polskie gazety. W Super Ekspresie na szóstej stronie malutka notka informacyjna, a w Fakcie na drugiej stronie. No, przy takim zainteresowaniu mediów to właściwie to referendum jest z góry przegrane. Nie, no panie rektorze, dużo sprostowania od samego początku. Mamy sytuację taką, że te pytania, które zostały zaprezentowane, one są efektem pracy zespołu roboczego, ale one stanowią odzwierciedlenie poglądów i oczekiwań Polaków. My te pytania wskazaliśmy, biorąc pod uwagę to, co się pojawiało w toku otwartych spotkań regionalnych, to, co się pojawiało na spotkaniach, które były poświęcone określonym zagadnieniom, to, co było bezpośrednio oczekiwaniem, które było wyrażane, czy to w skierowanej do nas korespondencji, czy przy wypełnianiu ankiet konsultacyjnych. W tych pytaniach jest ogromny potencjał społeczny. Ja jestem przekonany, że gdyby je poddać badaniom opinii publicznej, to wiele z tych pytań będzie wskazywanych jako te rzeczy, których Polacy oczekują, jeżeli chodzi o potrzebę zmiany konstytucji. Mamy państwo je poddawali? Mamy tutaj, no, nie jest tajemnicą, pan prezydent mówił chociażby o tym wiele miesięcy temu, że określone kwestie także będziemy analizować. I ja jestem przekonany, że jest potencjał frekwencyjny w tych pytaniach. Powiedzmy też sobie szczerze, specjalnie prezentujemy 15 pytań z 10, wskazując, że ostateczny zakres tych pytań referendalnych to będzie nie więcej niż 10 pytań. Więc jest absolutnie pole do dyskusji, na razie zostawiam na boku, do debaty. Zostawiam na boku krótko kwestię treści. Czy pan sobie wyobraża skuteczne referendum, mówię o frekwencji, w sytuacji, w której informacja na ten temat znajduje się na szóstych stronach gazet, a wczorajsze wiadomości w ogóle nie poinformowały? No, fakty poinformowały. Znaczy, wydarzenia poinformowały. Pan redaktor mnie o to pyta. Faktycznie ze zdziwieniem i zaskoczeniem przyjąłem to, że telewizja publiczna nie tak dynamicznie informowała o tym ważnym wydarzeniu, ale rozumiem, że to się na pewno będzie przebijać. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, referendum nie jest jutro, nie jest pojutrze, nie jest za tydzień. Referendum ma być za 5 miesięcy. A pytania, ostateczne pytania, mają być sformułowane nie wcześniej niż 23 lipca, w tym sensie, że wtedy jest pierwszy możliwy termin, kiedy projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego będzie kierowany przez pana prezydenta do Senatu. My rozpoczynamy tę dyskusję. Nie byłbym tak sceptyczny, jak pan redaktor, bo według moich analiz i tych, które mi dostarczało wczoraj biuro prasowe, to dwie wczoraj były najważniejsze informacje i najwięcej było cytowań i wypowiedzi w tej sprawie. I to była rzecz związana z pracami Narodowej Rady Rozwoju, posiedzeniem, gdzie zespół roboczy zaprezentował te wstępne propozycje pytań i sytuacja polskiego meczu Polska-Litwa, naszych przygotowań do Mundialu i świetnego zwycięstwa, z którego się bardzo cieszę, w meczu 4-0 z Litwą. Więc ta tematyka się pojawia. Zresztą pojawia się od wielu miesięcy. Wszystkie także badania publikowane przez te tytuły, które pan wymieniał, wskazują, że wiedza o referendum jest coraz większa. I to, że ta dyskusja dzisiaj się toczy, to jest dobrze, bo myśmy chcieli wywołać ten efekt i pan prezydent osiągnął sukces, bo dzisiaj już chyba nie ma takiego dziennikarza, komentatora, publicysty, który by nie miał jakichś swoich przekonań na temat określonych pytań. Powiem to szczerze, prawda, ale panie ministrze, no chyba też pan zauważa, opinie wzajem się wykluczają bardzo często, co jedni niezwykle chwalą, drudzy ganią, ale może... Ale ja to nie, to ja odpowiem tylko... Za chwilę powiem oczywiście, o pytaniach. Oczywiście, zaraz powiemy właśnie o pytaniach, tylko odpowiadając jeszcze na, z kolei, bo pan minister twierdzi, że sukcesem pana prezydenta jest to, że że o tym się dyskutuje, no to wiemy dobrze. W ogóle, że się dyskutuje o zmianie konstytucji. Tego też, wcześniej nie było w takim stopniu. Ale też jest faktem, że ja z kolei, powiem szczerze, oglądając różne komentarze i różne wypowiedzi, nie spotkałem pozytywnych zdań komentatorów, ludzi, publicystów, którzy twierdzą, że to jest, że te pytania to są te pytania, do których ludzie pójdą głosować. No jednak chyba pan widzi to powszechną atmosferę krytycyzmu, czy nie? Nie, no panie rektorze, Gazetę Polską, jak pan otworzy, to w Gazecie Polskiej będzie pan miał artykuł, że w pytaniach jest potencjał profrekwencyjny. W komentarzach czy wypowiedziach bardzo dużo jest takich wypowiedzi, że jest potencjał profrekwencyjny, że pytania są profrekwencyjne, ale pojawiają się oceny polityczne i różne drobne złośliwości, ale wielu redaktorów, począwszy od Gazety Wyborczej przez Gazetę Polską i w różnych tytułach, wskazuje potencjał, który jest w tych pytaniach, taki profrekwencyjny. A PiS dostrzega ten potencjał, pańskim Myślę, zdaniem? Że dostrzega. Mieliśmy tych wypowiedzi sporo i dzisiaj także i wczoraj i takich wypowiedzi jak pana ministra Jacka Sasina, że trudno sobie wyobrazić, żeby Senat nie podjął uchwały, skoro pan prezydent z tego rodzaju propozycją występuje, i wypowiedzi takich jak pani marszałek Mazurek, czy dzisiaj pana ministra Błaszczaka, który mówił o tym, że oczywiście to jest tak, że skoro prezydent zgłasza, to trzeba to rozważyć, trzeba to przedyskutować, a ta droga do dyskusji jest cały czas otwarta. My tę dyskusję bardzo mocno już skonkretyzowaliśmy, no dobrze, dlatego, no że to nie mogło być abstrakcyjne, to już jest in concreto, to jest dotyczące określonego wyboru, ale można sobie wyobrazić, że z tych 15 pytań wybieramy 10, a można sobie wyobrazić, że 9. A jeżeli dyskusji będzie tych pytań... Bo rozumiem, że prezydent musi przysłać do Senatu już konkretną listę pytań. Nie, że tak powiem 15, tylko to tą określoną liczbę i w takim kształcie, w jakim to będzie poddane głosowaniu. To kiedy to się stanie? No tak jak mówię, najwcześniej to się może stać po 20 lipca, najpóźniej to się może stać do 10 września. Mhm. Jest posiedzenie Senatu pod koniec lipca, więc jeżeli byłaby taka decyzja pana prezydenta, teoretycznie jest możliwe i praktycznie jest możliwe, że pan prezydent, powiedzmy, kieruje projekt postanowienia 23 lipca, a 25 czy 6 lipca jest uchwała senacka. Czyli teoretycznie na przełomie lipca i sierpnia, bądź sierpnia i września, tak, pan prezydent w ostatecznym zdecyduje. Kształcie to będzie znane, tak? Pan prezydent zdecyduje, no najpóźniej to musi być decyzja, która będzie decyzją wrześniową. Będziemy te okoliczności rozważać, tak jak mówię, tutaj pan prezydent będzie miał oczywiście decydujący wpływ, ale jesteśmy na etapie dyskusji. Ja się tej dyskusji nie boję, Prezydent nie bierze pod uwagę możliwości wycofania się z tych pytań. Nie, no panie redaktorze, pan prezydent nie bierze pod uwagę możliwości wycofania się z projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowym, natomiast z tych pytań część trzeba będzie odrzucić, to nie ulega żadnej wątpliwości, nie będziemy Polaków namawiać do tego, że odpowiadali na 15 pytań, a może być tak, że na tej liście, która będzie w projekcie postanowienia, pojawi się jakieś pytanie, którego dzisiaj na tej liście 15 nie ma. Ale to, że pewnie gdzieś 70-80% potencjalnych możliwych pytań jest już przedstawione, też jakby nie ulega wątpliwości. I my mamy tutaj, począwszy od preambuły, przez kwestię polskiego umocowania międzynarodowego, przez kwestię wzmocnienia instytucji referendum, czyli wskazania Polacy decydują, wskazania władza zwierzchnia należy do suwerena, przez kwestię uporządkowania pewnych sfer, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. Mówię tutaj o odwzorowaniu też mandatu społecznego prezydenta przez zwiększenie jego kompetencji. Po dyskusji o problemach samorządu terytorialnego... To może przyjrzyjmy się paru konkretnym pytaniom. No na przykład wspomniał pan przed chwilą o potrzebie wzmocnienia, jest rzeczywiście 13 pytanie, przynajmniej tak jest tutaj wśród tych wymienionych, referendum, padnie pytanie o wzmocnienie kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP. Na czym to miałoby polegać? Czy to, co to konkretnie znaczy wzmocnić? Też mówiąc jakby trochę do pytania pana redaktora, oczywiście się odnosząc i do tej dyskusji, do komentarzy prasowych, trzeba zwrócić uwagę, że to referendum jest pierwszym z dwóch. Referendum, które określa kierunki zmiany konstytucji, to nie jest referendum, w których my proponujemy konkretne przepisy konstytucji, bo po tym referendum, jeżeli na pierwsze pytanie, i to jest fundamentalne pytanie, czy Polacy chcą tej zmiany, czy nie, odpowiedzą tak, czy to przez nową konstytucję, przez nowelizację, będziemy pracę kontynuować, będzie inicjatywa pana prezydenta i będziemy zmieniać konstytucję. Stąd moim zdaniem część tych komentarzy bierze się z nieporozumień. No, oczekiwano propozycji konkretnych przepisów, kiedy mówimy o referendum konsultacyjnym, no Polacy mają zdecydować, czy ta zmiana idzie w tym kierunku. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Ogromna większość ale wiemy Polaków... Ale wiemy dobrze, że że w przypadku ustroju państwa i wszystkich spraw politycznych diabeł tkwi w szczegółach. Więc proste pytanie brzmi, jeśli państwo stawiają pytanie, czy pojawia się taki projekt wzmocnienia pozycji prezydenta w kwestii polityki zagranicznej i polityki obronnej, no to człowiek sobie zadaje pytanie, na czym to wzmocnienie ma polegać. Panie rektorze, można sięgnąć do tego, co pamięcią było w rozwiązaniach małej konstytucji. Można sobie powiedzieć, że prezydent może mieć kompetencje personalne związane z powoływaniem, odwoływaniem określonych osób na określone stanowiska. Może mieć główną rolę decyzyjną, sprawczą, żeby nie było sporów kompetencyjnych, tak jak było na gruncie konstytucji z 97 roku. No dobrze, pamiętamy spór, który wywołał pan premier Donald Tusk ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ta pozycja prezydenta, ludzie odpowiedzą, pójdą do referendum, powiedzą tak, wyrazimy to w propozycji zmiany konstytucji w odpowiednich przepisach. I to, co państwo potem wyrażą, i tak musi przecież trafić do Zgromadzenia Narodowego, bo musi, żeby zmienić konstytucję, to jest zgoda, potrzeba. Zgoda. Więc właściwie może być też przecież tak, że ludzie powiedzą tak, a Zgromadzenie Narodowe to tego nie przyjmie. Nie, no ja mam takie przekonanie, że to jest tak, że to referendum będzie zobowiązaniem do wystąpienia z inicjatywą o zmianie konstytucji. Jeżeli jest tak, że jest taka decyzja Polaków i jest ta inicjatywa, ona oczywiście, tak jak pan powiedział, podlega pracom parlamentarnym Zgromadzenia Narodowego, ale tutaj wszędzie cały czas punktem odniesienia są Polacy, są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają prawo wyborcze. No trudno sobie wyobrazić, że idą Polacy do referendum, 80% odpowiada na takie pytanie tak, jesteśmy za wzmocnieniem kompetencji, a politycy nam odpowiadają w parlamencie nie, my tego nie widzimy, no bo nie chciałbym być w skórze takiego ale polityka. Ale politycy mogą powiedzieć tak, ponieważ wyborcy powiedzieli, że chcemy wzmocnienia, ale nie powiedzieli jakiego wzmocnienia chcemy, to nie musimy przyjąć żadnego konkretnego sposobu, w jaki to wzmocnienie ma nastąpić. Nie, no takiej manipulacji, panie rektorze, się nie spodziewam, bo Polacy to mądry naród i będą potrafili wyciągnąć wnioski, jeżeli byłoby tak, że ich wola wyrażona w głosowaniu referendalnym, to jest istotna materia. No, wracając do uwag niektórych komentatorów, konstytucjonalistów, patrzę, który tytuł prasowy pan trzyma, akurat to materia konstytucyjna wprost się mieści w tym zakresie spraw o szczególnie istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, które są w artykule 125, więc absolutnie takie referendum można przeprowadzić i wtedy, kiedy padną pytania na przykład o zwiększenie kompetencji prezydenta, to potem rzeczą ekspertów, konstytucjonalistów, ale także polityków jest odwzorowanie tego. Czyli to się później wzmocnienie instytucji referendum. Milion podpisów obywateli i referendum musi być przeprowadzone. Zmiana konstytucji, to o co pan redaktor teraz mnie pyta, też jest taka propozycja pytania. Jakakolwiek zmiana konstytucji będzie wymagała zgody Polaków, to jest propozycja pana prezydenta panie także ministrze, rozważana. Ponieważ mamy ograniczony czas, a jeszcze chciałem zapytać o te konkretne punkty, które chyba wywołały najwięcej dyskusji. Pomysł, żeby w konstytucji, w ustawie zasadniczej zapisać prawa nabyte i na przykład świadczenia 500+. No powiem tak, z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia to wydaje się to być bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, bo to jest szczegółowe rozwiązanie, które będzie nagle zapisane w ustawie zasadniczej. Mówimy o pewnej zasadzie. Dzisiaj konstytucja stanowi o rodzinie, natomiast to stanowi w taki sposób, jakbym miał mówić nie językiem prawniczym, tylko takim publicystycznym, miękki. Czyli no, teoretycznie rodzina jest i jest pewne wskazanie, że państwo prowadzi taką politykę, która jest zgodna z dobrem rodziny. My chcielibyśmy to ukonkretnić, powiedzieć, że nie jest możliwe dokonywanie zmian systemowych in minus na niekorzyść rodziny bez zgody Polaków wyrażonej w odpowiedniej zmianie przepisów konstytucji. Czyli jeżeli my się umawiamy, pan redaktor, wszyscy nasi słuchacze, my jako wszyscy, którzy decydujemy o losie Rzeczypospolitej, tak, to jest dla nas sprawa fundamentalna, najważniejsza, to jest priorytet w polityce państwa, to jest priorytet dla polskiego rządu, to jest priorytet dla polskiego parlamentu. I tu musimy postawić kropkę, panie ministrze. Niestety z Polakami więcej jeszcze wiary, tak, panie redaktorze, w to referendum, jest w nim ogromny potencjał. Ja wierzę, że pan redaktor mnie kilkukrotnie zaprosi i wszystkie pytania będziemy w stanie omówić. Mam wrażenie, że pan minister miał szansę swoją wiarę przedstawić naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję. Za to dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Tato, a czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Anna Kowalik-Brankati. Prawo i Sprawiedliwość zajmie stanowisko wobec pytań referendalnych dopiero po tym, jak wniosek prezydenta trafi do marszałka Senatu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił w radiowej Jedynce, że na razie nie było dyskusji na ten temat. Ja jestem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, stąd moje oceny można traktować w tym kontekście jako oceny partii Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy przed dyskusją. Nie rozmawialiśmy w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości na ten temat. Wczoraj ogłoszono wstępną listę 15 proponowanych przez prezydenta pytań. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił przed chwilą w salonie politycznym Trójki, że pytania są odzwierciedleniem oczekiwań Polaków dotyczących zmiany konstytucji. W Soczi już wszystko gotowe. Za 2 godziny reprezentacja Polski odleci do Rosji na Mistrzostwa Świata. Wczoraj w ostatnim meczu towarzyskim przed Mundialem biało-czerwoni pokonali Litwę 4-0. Były bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski stwierdził, że polski zespół ma szansę na półfinał. Dopóki nie będzie pierwszego gwizdka, my jesteśmy faworytami grupy i przepraszam, obowiązkiem moich młodszych kolegów jest wyjść z tej grupy. W piłce może być wszystko, ale oni są lepsi od pozostałych rywali. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata rozegrają 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. Policjanci Częstochowskiego Wydziału CBŚP rozbili grupę przestępczą, która oszukiwała na podatku VAT z akcyzy i opłaty paliwowej w obrocie olejem napędowym. Skarb państwa stracił ponad 13 milionów złotych. Śledczy podejrzewają 5 zatrzymanych osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Wśród zatrzymanych jest osoba, która usłyszała zarzut kierowania grupą. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Niewiałowicz. O 10:00 rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Impact 2018. Wśród tematów globalizacja, cyfryzacja czy sztuczna inteligencja. Wśród gości m.in. premier Mateusz Morawiecki czy wicepremier Jarosław Gowin. Chcemy podsumować program Start in Poland, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. On ma już 2,5 roku i myślę, że mamy się czym pochwalić. Co zrobiliśmy dla rynku startupowego w Polsce? To także miejsce, gdzie chcielibyśmy oczywiście ogłosić kolejne konkursy. W dyskusjach ma wziąć udział ponad 6 tysięcy osób. Jednym z prelegentów będzie Sofia, robot obdarzony sztuczną inteligencją. Trzeci co do wielkości łotewski bank do likwidacji. To decyzja tamtejszego nadzoru bankowego. W lutym władze banku ABLV zdecydowały o dobrowolnej likwidacji, po tym jak amerykański Departament Skarbu oskarżył go o pranie pieniędzy i łamanie sankcji nałożonych na Koreę Północną. Bank przedstawił plan samolikwidacji, wyznaczył też 4 likwidatorów, którzy zostali zaakceptowani przez komisję. W planach jest ponadto zaangażowanie międzynarodowej firmy, która przeprowadzi audyt. O decyzji komisji został już poinformowany Europejski Bank Centralny. Uznano też, że aktywa banku ABLV wystarczą, by zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia wierzycieli. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. O 20 czasu polskiego amerykański bank centralny podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Podwyżka o 1/4 jest właściwie pewna, ale inwestorów będzie interesowała zapowiedź kolejnych ruchów Fedu, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Jeśli zdecydują się władze monetarne, żeby zasygnalizować tylko jedną podwyżkę, no to możemy mieć do czynienia z małym rozczarowaniem i negatywną reakcją rynku dolara, jak również wzrostem cen amerykańskich obligacji skarbowych. Jeśli Fed zapowie 2 podwyżki, bez zmniejszenia liczby podwyżek w przyszłym roku, dolar może zyskiwać. Amazon niszczy odesłany przez klientów sprzęt. Na przemiał idą tablety, lodówki, telefony, zmywarki czy meble. O sprawie donoszą niemieckie media, pisze o niej też dzisiejsza Rzeczpospolita. Według dziennikarzy telewizji ZDF Amazon niszczy towary także na zlecenie innych firm. Internetowy gigant poinformował, że pracuje nad procesami, które mają ograniczyć marnotrawstwo. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu i zachodzie będzie przelotnie padać. Na północy i południu kraju możliwe także burze. Najmocniej popada na Podhalu i także w Beskidach. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 20 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Szczecinie i Łomży, 22 w Trójmieście, Poznaniu, Wałbrzychu, Katowicach i Krakowie, 23 w Warszawie, Grudziądzu i Rzeszowie, do 24 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co? No co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23, 9. Piosenka dnia. The girl, I'm a mama. na kawie w naszej piosence dnia. Michał Olszański pół godziny temu zastanawiał się, jak wygląda mianownik od rzeczownika dżdżu. Ciągle chodzi i szuka, a myśmy już znaleźli, ale jeszcze mu nie powiem. Gdyby tak, wziąć i rozebrać choinkę albo wynieść deskę snowboardową. Dzień dobry, Wiesiek z Włocławka. Chciałbym się odnieść do pani, która napisała do was, że wysyła wciąż męża z deską snowboardową do piwnicy. Ja apeluję do tej pani, że sezon dopiero się zaczął, więc może innym razem ten pan by wyniósł tę deskę do piwnicy. A chciałbym pozdrowić Wandę ze Słupska. Dziękuję ślicznie. Oczywiście, że tak. Zdaje się, że mylimy deski, ale nie szkodzi. Muzyczny rozkład jazdy. Chyba, że na tej snowboardowej też się da pływać. Nie, no da się pływać, może nawet da się prasować. Teraz się zaczyna sezon na prasowanie, bo przy okazji długich meczów można wyprasować wszystkim wszystkie ubrania. To taki pomysł na to, żeby się nie denerwować i żeby coś z rękami zrobić podczas tych meczów. Robisz tak? Robię tak. No nie, to dobrze, to szacunek. Widzisz, no właśnie. No a my wracamy do Gdyni na początku muzycznego rozkładu jazdy. Wracamy, bo o festiwalu Globaltica już mówiliśmy wielokrotnie, ale festiwal ujawnił ostatnich wykonawców, którzy wystąpią w trakcie tegorocznej edycji. Towarzystwo już było mocno międzynarodowe i wielokulturowe. Z Gwinei Bissau, Palestyny, Republiki Tuwy, Laponii, Etiopii, Chile czy Algierii. Do tego jeszcze nasi rodzimi wykonawcy, a teraz dołączyli do nich, no właśnie, Elida Almeida, Cabo Verdeica. Jak to brzmi, prawda? Cabo Verdeica? I ten utwór, i Cabo Verdeica. Skąd ładnie. Jest Cabo Verdeica? Z wysp. Oczywiście. Bardzo dobrze. I to jest bardzo trafna uwaga. Śpiewa tak. To Elida Almeida. Będzie też kapłanka wudu Moonlight Benjamin, pochodząca z Haiti, czyli też z wyspy w zasadzie. Trzeba dodać. Haitianka. No właśnie. I będzie też Eric Triton, kreolski bluesman z także wyspiarskiego Mauritiusu. Pan z Mauritiusu, czyli Mauritius Anin. Czyk? Czyk. Anin czy czyk? No to jest dobre pytanie, ale skoro tak wspominamy o wyspiarskich krajach i pochodzących stamtąd wykonawcach na festiwalu, to dodajmy jeszcze, że na Globalice wystąpi także Oxus Ensemble z Uzbekistanu. No i tu jest rzeczywiście zupełnie odwrotna sytuacja, bo Uzbekistan to poniekąd przeciwieństwo kraju wyspiarskiego, kraj podwójnie śródlądowy, czyli niegraniczący z żadnym krajem, który ma dostęp do morza. Oprócz Uzbekistanu jeszcze tylko Liechtenstein tak ma. A czy Uzbekistan nie graniczy z Rosją czasem? No dobrze. Zostawmy te geograficzne rozważania. Mauretyjczyk. Mauretyjczyk, no oczywiście. Globaltica odbywa się w tym roku po raz 14 między 25 a 29 lipca w położonym nad samym morzem parku Kolibki. Serdecznie zapraszamy. Będzie się działo bardzo barwnie i kolorowo, kulturowo to wszystko w Gdyni. No to jeszcze został nam Uzbek, tak? Żeby już wszystko było. Cabo Verdeica, jest Uzbek i kto? I Maury? Maurytyjczyk. Dobrze. Żeby była jasność. No ładny list przyszedł od pana Michała. Deska do prasowania to jest deska do snowboardu, tylko zrezygnowała z marzeń. Piękne, bardzo piękne. No i tak się ubrała w taką jeszcze otulinę, żeby żelazko nie przepaliło jej zbyt mocno. Podomkę, tak. Mhm. No dobrze, a my w takim razie naszą podróż teraz kierujemy do Warszawy, a dokładnie do Wilanowa. Pałac w Wilanowie budzi raczej skojarzenia historyczne, ale okazuje się, że szykuje się tam nie lada wydarzenie muzyczne. 30 czerwca na dziedzińcu pałacu wystąpi Nigel Kennedy. Prywatnie podobno fan zespołu Aston Villa, to dla kibiców informacja. Wiadomo, to brytyjski skrzypek z obstawą. W tej roli stawi się klasyczna orkiestra smyczkowa, l'Orchestre du Joli Bord. Wspólnie wykonają utwory Bacha i Gershwina oraz po raz pierwszy w Polsce autorską kompozycję Kennedy'ego. No i teraz jest problem, jak to przeczytać? No bo po polsku to by było Magician of Lublin, ale powinno się chyba jednak po angielsku. Magician of Lublin. Przy okazji słuchamy Midnight Blue Nigela Kennedy'ego i w takim nastroju przejdziemy do niestety smutnej informacji. Wczoraj zmarł Jarosław Kozidrak, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Bain. Skomponował dla niego wiele przebojów. No, zapamiętamy na zawsze Józek nie daruje ci tej nocy, Piechotą do lata, czy słuchany właśnie Różowa kula. No dodajmy jeszcze Nie ma wody na pustyni, czy Dwa serca, dwa smutki. W krótkim komunikacie podpisanym przez siostrę Beatę Kozidrak i jej byłego męża dodano, to był wspaniały człowiek obdarzony wielkim talentem. Jarosław Kozidrak urodził się 8 stycznia 1955 roku, a z Bainem nagrał 3 płyty. Później odszedł z zespołu. Jak najdalej stąd. To był Baim, naprawdę. Mimo że odszedł z zespołu, występował z zespołem czasem na koncertach. Jarosław Kozidrak. A my tydzień po premierze książki wspominamy jeszcze Grzegorza Ciechowskiego z okazji tejże właśnie lektury. Niesamowite. Książka tak wciąga, że nie sposób się od niej oderwać, a zajęć tyle wokoło. No i jeszcze mundial się zaczyna. Nie wiem, jak to wszystko połączymy. Piotr Stelmach zebrał wspomnienia wspaniałych osób o Grzegorzu Ciechowskim. Lżejszy od fotografii. Tak zatytułowana jest ta potężna cegła, jak powiedziałem, bardzo wciągająca. I mamy dla Państwa, to niespodzianka kolejna, jeszcze 12 egzemplarzy. 2-2 i 7 trójek. Bardzo proszę dzwonić. 2-2 i 7 trójek. Polecamy Państwu oczywiście tę książkę. Krystian Hanke, Muzyczny rozkład jazdy. Na do usłyszenia jeszcze Republika. Fantastyczne nagranie. No jedna z moich ulubionych. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Zachęcamy do słuchania trójki. W tej chwili za 7,5 minuty będzie 9. W hotelu, w którym nie spał nikt od lat. Na łóżku wziętym na godziny dwie. Przeciemy się orbitę planet nam. Katastrofy nie przewidział tej. Podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie, nagle wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Trzyma tutaj nas tylko raz na